Batur lan uga sedulur, ana pribahasa kang kudu weruh lan diweruhi, dilakoni lan dilampai. Yen wis sugih age-age zakat, ora ana istilah ngomong terlambat kanggo ngelampai perkawis sholat. Ora ana omongan kang keliwat kangge nyumponi tobat, selagi nekula sedaya jumeneng ing alam kang persifatan pana. Ajilu bis sholati qoblal faud, wa ajilu bit taubati qoblal maud.